वृन्दयाय तुलसीदेव्याय प्रियायाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रतिदेवी साचवाचाय वृन्दयाय तुलसीदेव्याय प्रियायाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रतिदेवी साचवाचाय तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः राम राम कृष्ण सेवा पावो तैया Yeah.